เสียงเข้าหูมันก็จะเบาไม่ว่าเสียงน่ะเขาด่าหรือเขาอะไรก็ตามหูมันก็เบาเบาแปลว่าไม่รับของหนักมาในหูแล้วก็ไม่เข้ามาในจิตของเราจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นจะอดทนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความหมายอันนั้นอย่างนั้นเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะอย่าโยมถ้าจริงทำนั่งอย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินตรงๆ มานั่งใหม่มันก็ได้ใหม่มันจะปุดมาใหม่แต่ก็ต้องทำให้มันจะชั้นชิดแล้วก็ทำให้มันเสมอต้นเสมอปลายมันจะเกิดใหม่ๆให้เรารู้จริงของจริงมาถึงได้แต่มันจะรู้หลายๆอย่างมันไม่แค่เหมือนอย่างเดียวหรอกนะเดินเซ่เราก็เดินเซ่เพราะอะไรเพราะเขาถือน้อยเพราะอะไรเพราะเขาถือน้อยไปบางทีเราเดินแค่จะล้มไปมาจากความชราเข้ามาคือแก่แล้วก็การตั้งตัวไม่ถือขาดสติไปบ้างแต่เราทำเนี่ยมันก็จะตั้งตัวติดตั้งสติไว้ได้ความรู้มันก็จะเกิดขึ้นด้วยตัวปัญญาเรารู้หาเหตุผลได้ชัดเจนและชัดแจ้งมันจะหมายความว่าไปปฏิบัติกันแบบที่เขาสวดมนต์แล้วครับเด็กเราเห็นได้จริงก็ไม่สวดมนต์เราต้องการจะตัดทั้งหลอกไปทำให้มากที่สุดน้อยน้อยน้อยถูกน้อยทำความเพียรมากมันจะหมายพุทธกาลนะพระมี20องค์จัดเข้าพร้อมกรรมฐานทีละ5องค์10องค์อีก5องค์ไปเป็นทบาทเลี้ยงครับไม่ต้องเดือดร้อนอยากโดนแต่ประการใดมารับใช้พอออกจากกรรมฐานเนี่ยพวกนั้นข่าวว่าโสดที่ทำรับประสานข่าวก็รับปิญญาบาตรมาถวายไม่ต้องไปสวดมนต์ก่อนเคยทำมาเช้าเย็นก็ตัดออกไปคือให้มีปัญหาอยู่เฉพาะหน้าปฏิบัติเท่านั้นแต่มาจากกลุ่มเช่นอย่างนักเรียนก็ต้องมีการทำว่าเช้าเย็นก็มันมาแค่สองคืนทั้งคืนไม่ได้มาเจ็ดวันก็ต้องสวดมนต์ไม่เคยสวดก็จะสวดในคำนองนี้แต่ก็แต่การปฏิบัติของเราในครั้งนี้นั้นต้องการจะปฏิบัติให้มากมีอะไรปรากฏชัดขึ้นจึงไม่ต้องไปสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นด้วยเวลาเป็นชั่วโมงขอฝากไว้วันนี้ตอนนี้ต้องแผ่เมตตาหมดเวลา การปฏิบัตินี่ที่เราเน้นอยู่สามข้อหนึ่งยืนโหนห้าครั้งสองการเดินตรงกลมให้ช้าสุดมันก็ได้สติรวบรวมไว้ดูดีสามให้ใจเข้าใจออกเอาสติย้ายกลับไปตามลมให้ใจให้ได้จังหวะสามอย่างในเหลือเดือดท้ายแล้วก็เราจะไม่เกียจคร้านต่องานการและหน้าที่รับผิดชอบในกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นการกระทำให้ฐานะดีที่สุดที่เราไม่เคยจะได้ฝึกขึ้นมานั่งแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดินแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราทำจะทำนานนะถึงอายุมากมายก็ตามมันโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ต้องยากมากลำบากมันต้องมีเวทนามากมายอย่างคนเป็นอัมพาตนอนป่วยอยู่5ปีผอ.ที่สกลนครบอกให้สวดมนต์เอามากาอยู่เฉยๆแล้วหายใจให้มีสติเข้าออกให้ท้องฟองยุบให้เห็นสภาวะมันก็เกิดปวดมากปวดจนน้ำตาร่วงแต่ก็ทนไม่ไหวแสดงว่าหายแล้วการที่รับปวดเนี่ยมันเป็นเวทนาเนี่ยทำให้เลือดลมเดินขึ้นดีด้วยแต่ทุกคนไม่ทราบ ถ้ามันไม่ปวดเลยเนี่ยขามันชาไปเลือดลมเดินไม่สะดวกนับวันจะเกิดโรคไตไข้เจ็บถ้าเราแน่วปวดทนไม่ไหวเดินตรงกลมไหลเนี่ยมันจะปวดมากแต่เราก็กำหนดตัวนี้แปลว่าอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการกราบกรำอดทนต่อความเจ็บใจได้เลยถ้าเราทำได้การจะทำให้ติดเคยเข้าไปในคิดให้มีสติปัญญาถึงจะเท่าทะเลแต่ชรายังไงก็ตามจะมีสติอยู่เสมอแล้วจะตายจากโลกไปนั่นสตินี่มันจะนำทางเป็นกับกันเดินทางไปสู่ที่หมายตามจุดมุ่งหมายและจิตประสงค์จะไม่ย้อนกลับมาอีกผู้ที่ตายยังย้อนกลับมาอยู่ในบ้านก็ห่วงสมบัติกลายเป็นโลภะเป็นเปรตอยู่ในบ้านนั้นเรามีสติดีลงตกแล้วเราจะตัดภาวะได้ของในบ้านเป็นของที่รักก็ต้องจากกันไปไม่มีวันกลับมาแล้วในตัวเราก็ไม่ได้ดีเลยมีธาตุต้องสื่อดินน้ำไฟลมมีต้องของเน่าเปื่อยข้างในไม่ได้ดีเลยถ่ายออกมาเป็นมูกคูดตลอดกาลแล้วก็ต่อไปก็เป็นเท่าฐานเป็นธาตุดินต้องฝังในดินกลายจะเป็นสภาวะแต่จิตของเราที่ทำกรรมฐานไม่ตายเนี่ยเป็นอมตะจะไปสู่สถานะใดก็รู้อยู่ทุกเวลาความว่ารู้อยู่นั้นหมายถึงว่าเราฝึกสติเองให้มันได้จังหวะได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ยังดีนะยังดีกว่าที่เราไม่ทำให้มันขาดทุนเวลาไปทำไมเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆหรือนอนสบายนอนเนี่ยอย่างตมาเคยนอนมันไม่หลับนะมันมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติอยู่ในตลอดเวลามันจะหลับสมาธิหลับสมาธิรู้ตัวอยู่ตลอดใครเรียกปั๊บเรียกก็ตื่นเกาะแกะก็ตื่นอย่างนั้นเรียกว่าหลับสมาธิถ้าหลับแบบที่เศร้าขาดสติปัญญาเนี่ยมันจะหลับตลอดไปเรียกมันจะตื่นเรียกไม่ตื่นแน่แล้วก็ตื่นมาแล้วก็มันไม่มีความสบายเลยมันก็อ่อนเพลียและเหี่ยวใจตลอดในการขอฝากผู้ปฏิบัติไว้ที่ทำมาเนี่ยก็ไม่ได้ชวนโยมบอกเราจะเข้าพระสมบัติไม่ได้เข้ามานานแต่แล้วเราอยู่ว่างๆไม่ได้ทำกรรมฐานหรือใครจะรู้ยังไงไม่ทำก็หายใจเข้าออกเรามีอสติอยู่หายใจหยิบอะไรก็มีสติก็เคยแล้วทำนานแล้วหูได้ยินเสียงสติบอกทันทีคนโกหกแท้ๆบอกแล้วไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่เราต้องทำให้ทำนานเชี่ยวชาญทำนานการมองเห็นอะไรสติจะมาเลยบอกว่าของเนี่ยดีหรือชั่วประการใดคนนี้คบได้ไหมพูดเชื่อไม่ได้ไม่เคยพลาดพูดเชื่อไม่ได้แต่เราพูดเล่นกันเรื่องหนึ่งมันคนละอย่างแต่เห็นคนที่เดินมาที่สระลงไปท้าปลาเจ้าคนที่สระมันจะเป็นอย่างนั้นนะถึงต้องให้กำหนดยืนหนอห้าครั้งแม้พระพุทธเจ้ายอดเลยแต่ถ้ามากล่าวเอาสั้นๆจะไม่ต้องไปกล่าวที่ญาณนั่นแหละญาณมันจะขึ้นเองโดยสมาธิภาวนาไม่ต้องไปรู้ล่วงหน้าถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วเป็นวิปัสสนึกนึกต่อเห็นไปเลยเป็นช่องเป็นทางไปเลยเขาเรียกว่านึกแล้วก็เป็นวิปัสสนึกไม่เป็นวิปัสสคิดให้เกิดสติปัญญาเกิดประการใดนี่ชัดเจนนะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของยากแต่ธรรมะต้องพูดมานานแล้วแต่ถ้าเราทำก็เคยชินแล้วนะโยมนะความดีเคยชินไอ้ความชั่วไม่เข้าแน่ทำยังไงก็ไม่ทำชั่วเนี่ย ันนี้ก็สร้างฐานะให้ถึงลูกหลานลูกหลานจะไปเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนก็ตามที่มันเกเรก็เสียไม่เอาไหนพ่อแม่เจริญธรรมเจริญนี่แปลว่ารุ่งเรืองในธรรมสัมมาสติสัมมาสมาธิสติมาสัมปชานโนแปลว่ามีสติเนี่ยปัญญาโชติช่วงโชตนาการเกิดแสงสว่างเป็นหนทางมรรคมรรคามิฉะนั้นเราจะเดินทางมืดคลำกันไปก็ไม่รู้จะไปทางเหนือทางใต้แต่ประการใดมันมืดแปดด้านถ้าเรามีแสงสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มืดคิดอะไรมันจะโปร่งโล่งใสสมองก็จะดีไม่เป็นสมองฝ่อบางคนเดี๋ยวนี้เป็นสมองฝ่อกันมากแล้วก็เส้นประสาทแตกตายกันมาเร็วๆเนี่ยตายกัน 4-5 ศพคนอายุระดับ 40-50 สมองแตกก็เห็นได้เส้นโลหิตมันติดกันแก่แล้วเส้นโลหิตมันเกาะตั้งแต่50เทิร์นขึ้นไปเนี่ยเส้นโลหิตเกาะเนี่ยแต่เรามีสติสัมปชัญญะดีนะเส้นหัวใจมันติดกันไป3เส้นแหละเหลือเส้นเดียวตายแน่ๆแต่เรามีสติกำหนดไว้มันแน่นหน้าอกแล้วมันเสียวอยู่ที่หัวใจแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอาตมาเคยเป็นนะถ้าทำยังไงกำหนดตรงนี้ใหญ่เลยเพ่งจิตกำหนดสติไว้ที่เส้นหัวใจรับรองเดี๋ยวจะขยายออกไปจันทีแล้วจะเร่งตรงออกไปเลยหายใจออกแหละตรงนี้ไม่ต้องไปผ่าตัดได้เลยนะบางคนไปผ่าเลยแล้วก็เอาเส้นที่น้องเนี่ยเอามาต่อเนี่ยมันบกพร่องแล้วนะมันรถมันเก่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรให้มันบกพร่องเลยนะบางทีไส้เน่าตัดเส้าออกไส้ออกเอาไส้พลาสติกต่อเข้าไว้บางทีถ้ามันบุดเหลือตายเลยเนี่ยตายเนี่ยอันนี้อ่ะการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยจะมีเป็นผลงานประจำชีวิตของเราไม่ใช่น้อยกับทั้งหลายอย่าเหนื่อยอย่าเบื่อหน่ายเจตมาที่ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทุกวันนะคนอื่นไม่รู้หรอกเพราะเราปฏิบัติประจำวันเป็นจุดประจำวันที่แก้ปัญหาได้เราแก้ปัญหาได้ถึงไหนก็เราตาดูหูฟังอยู่แล้วอันนี้บทที่เปลี่ยนอันนี้บทย่อยอันนี้บทมากปีนเดินนั่งนอนและเก็บอันนี้บทถ้าเรามีสติดีแล้วมันเก็บให้เองเหมือนอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์มันเก็บให้เองถ้ากระแสไฟหมดกระแสไฟหย่อนรับรองเครื่องคอมพิวเตอร์จะตีผิดเลยถ้าสมาธิเราไม่ดีขาดสติแล้วจะคิดผิดจะตีผิดออกมาแล้วท่านจะประมาทนะเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิทำสติเนี่ยต้องการมีกระแสไฟในตัวกระแสไฟในตัวคืออะไรพลังงานของชีวิตในเมื่อพลังงานของชีวิตดีแล้วสติดีแล้วร่างกายท่านจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคกายก็ไม่มีโรคใจก็ไม่มีชีวิตนี้ท่านก็จะรุ่งเรืองอายุเกิด10-80ท่านก็เป็นปกติแล้วก็สมองก็จะดีคิดอ่านอะไรก็จะปราลบอดีตที่ผ่านมาเป็นตำราปัจจุบันเป็นการแก้อนาคตยังมาไม่ถึงและจะไปไม่ถึงอย่าไปปราลบให้ปราลบปัจจุบันคนที่ยังไม่ขาดได้นะจากการทำสมาธิก็ดีระลึกเหตุการณ์ได้คือสตินั่นเองพอสติมากเลย 100% แล้วจะระลึกชาติได้ชาติจะปางหลังชาติที่แล้วมาจะติดชาติถ้าสติสูงขึ้นจะระลึกชาติไปได้ถึง8ชาติ9ชาติที่เราเกิดมาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนบ้านเมืองอะไรเราไปบ้านเมืองตรงนั้นนะจะรู้สึกสบายว่าอ๋อตรงนี้คล้ายกับเรามาอยู่ก็จริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าได้นะอย่าได้กังวลทำให้ทำนานให้เคยชินอย่าคิดว่าทำได้แล้วก็เลิกกันไปเหมือนอย่างบางคนไปทำบุญบอกท่านทำนะสร้างโบสถ์แล้วสร้างศาลาเนี่ยเลยไม่ต้องทำเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องทำอยู่ทุกวันเพราะว่าการกระทำของมนุษย์นี่มันเวียนว่ายตายเกิดเวียนไปแล้วก็เวียนมาพัดไปแล้วก็พัดมาลมพัดไปแล้วก็ลมพัดมาแล้วก็เวียนไปแล้วก็เวียนมาหาที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสภาวะแน่นอนพระพุทธเจ้าถึงสอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นจังทุกขังอนัตตาเกิดจากตรงนี้ต้องไปอยู่ตรงนั้นเกิดจากตรงนั้นต้องไปอยู่ตรงโน้นเกิดแล้วก็ต้องไปตายตรงโน้นอีกเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้ชัดเจนถ้าเราทำกรรมฐานได้แล้วในปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเนี่ยกรรมฐานต้องปัจจุบันทำให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบันพอได้ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละตัวจริงอยู่ตรงนั้นตัวจริงอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามมรรคชาติทำยังไงห้ามในลึกชาติเพื่อไม่ให้ตกกังวลไม่ต่อมาคิดมันอีกต่อไปแล้วไอ้ที่เลี่ยงแล้วพอแล้วกันไปให้มันผ่านไปใช่เอาเดี๋ยวนี้มาคิดเอาเดี๋ยวนี้มาทำอนาคตนี่สำคัญมากเราทำปัจจุบันดีนะโยมนะอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนอดีตเนี่ยที่เราทำดีมาแล้วปัจจุบันรุ่งเรืองถ้าอดีตไม่ดีเร็วมากปัจจุบันมันก็เร็วแต่ปัญหาที่แก้ก็คือแก้ปัจจุบันเร็วมายังไงก็ตามเอาความดีเข้าไปแก้กลับร้ายกลายดีในปัจจุบันอนาคตก็ดีขึ้นเราจนแสนจนเราลำบากลำบนมากมายในขณะนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ไขประการใดถ้าขนาดนี้เราจนขนาดนี้ยังไม่เอาอีกแล้วมันก็ต้องจนต่อไปจนตลอดกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็จนต่อไปมันไม่มีอะไรที่จะมีเกิดขึ้นก็ขอเจริญพรข้อหนึ่งว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายแข็งเราอย่าถ้ามาครั้งอดีตชาตินะมันเคยเป็นของเราจะเป็นทองหยองหรือเพชรมีวิญญาณมันจะต้องกลับมาหาเราแน่นอนไม่ต้องไปกังวลมันแล้วขอให้มีสติเจริญสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวทรัพย์สมบัติจะคืนมาถ้ามีแต่ของเราแต่ทางก่อนเดี๋ยวคนโน้นเอามาให้เดี๋ยวคนนี้ให้นั่นแหละเป็นของเราถ้าไม่เฉพาะเขาเขาจะรักษาไม่ได้ถ้าเป็นของเราแล้วจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่หายนะไม่หายแน่นอนเช่นเราเก็บไว้ตรงนี้ไม่หายมันเป็นของเราที่ทำมาให้สัญญาขยายไว้ที่ทองที่ไปขุดที่มันหนีไปต้องอธิษฐานต้องตั้งใจบอกยายตั้งใจจะสร้างโบสถ์ขยายนะทองของยาย8บาทอาตมาก็จ้างให้ถือว่าพรหมบุรีเอาแขวนว่าดีคือเขาเรียกคืออาตมาไปอยู่กรุงเทพ4 ปีกลับมายังอยู่แล้วไม่มีใครเห็นเลยไหมเนี่ยมาเป็นของเราถ้าไม่เจอของเรามันหายไปอย่าไปเสียใจนะกับของเราก็ต้องอยู่ของเราเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกามารักษาโบสถ์แต่พระบางองค์ท่านก็บอกว่าเอาค่ายซอยสายซอยมาทำไมแต่งตัวทำไมข้าวันไม่ควรแต่งตัวไม่จริงเลยนะพระพุทธเจ้าของตอบสวยนะสวยนั่นคือศีลนางวิสาขามีสร้อยมากมายแต่งตัวมาเอาของมาถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิเลยนะแต่พระยุคยุคใหม่นี่ตำหนิแหมโยคนนี้แต่งตัวมากเกินไปไม่ใช่เลยนะพุทธเจ้าสอนให้แต่งตัวมีระเบียบเรียบร้อยนางวิสาขามหาอุบาสิกามาตาแปลว่าเป็นแม่พ่อผัวแม่ผัวก็เรียกแม่เลยนะเพราะนำเขาเข้าทางที่ไม่ถูกกับพุทธเจ้านำให้เลื่อนสายศรัทธาต่อพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้เด็กได้ดีมีปัญญาจึงเรียกปู่กับภัยเป็นแม่เพราะฉะนั้นแม่บ้านการเลื่อนเนี่ยสำคัญมากจึงเรียกว่าคุณแม่จะใครเป็นใครก็ตามนี่ไม่ใช่เป็นลูกเขาเรียกคุณแม่ก็แม่บ้านการเรียนแก่ศาสตร์อันนี้เรื่องจริงใส่ทองหยองมามากมายแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมจะรักษาโบสถ์นางวิสาขาจะถอดออกกองเพราะว่ามันเป็นห่วงก็กองไว้ก็ไม่คิดใครเอาอยากได้เอาไปตรงตกอย่างนั้นแหละถ้าของเรามันก็อยู่ทางบ้านเกิดขโมยขับปล้นเอาตัวต้นก็แตกขึ้นเพียงขึ้นอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วทั้งหมดดังนั้นนางสาวคือสาวชายก็มาบอกคุณแม่อุบาสิกาวิสาขาบัดนี้โจรเอาของมาหมดแล้วกำลังจะเดินทางไ บอกว่าไม่เป็นห่วงเธอไปบอกเขานะแต่ของเธอของเขาเขาก็เอาไปแต่ของเราก็ควรจะอยู่แต่ของเขาเอาไปเถอะคุณแม่ไม่เป็นห่วงแล้วจะเอาบุญอย่างเดียวคือมารักษาอุโบสถปฏิบัติธรรมยังเชตวันมหาวิหารนางวิสาขาก็ปฏิบัติธรรมไม่เอาไม่สนใจคือตัดปริโพธิ์สมบัติข้าสถานไม่ใช่ของเราใครอยากได้เอาไปเลยก็ไปบอกพุทธโตนบอกคุณแม่สั่งมาบอกว่าการของคุณเอาไปชนะท่านไปกำลังไปทำสร้างบุญไปรักษาศีลไปเจริญกุศลภาวนายังเชตวันมหาวิหารต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยโจรกลับใจโดนโจรเนี่ยอย่าไปดูถูกมันไม่ได้มันมีปัญญาเหมือนกันปัญญาที่คิดเขาบอกมาว่าถ้าของเราก็เอาไปของนางวิสาขามหาวิหารก็คงอยู่ต่อไปแค่นี้เราไม่ได้ทำมาหากินนี่โจรได้สติเลยได้สติเพราะบุญกุศลของนางวิสาขาที่ชัดเจนมากนะพูดให้เด็กคิดถ้าใครพูดมาเนี่ยโยมขอเจริญถอนเราไม่เด็กคิดเลยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะคนนี้พูดอย่างงงเงยหาเขาพูดสกปรกหาเขาพูดไม่ดีถ้าคิดสักนิดจะได้ความดีอีกหน่อยเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเราไม่ได้คิดเลยนะนี่แหละตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของกรรมฐานโปรดทำความเข้าใจเคล็ดลับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นโจรผู้มีปัญญาจะเป็นโจรหรือจะเป็นเสือต้นมันก็มีของดีนะโยมนะมันก็มีธรรมะของมันคือสัจจะว่าโจรมานี้จะเอาทองแต่เงินไม่เอาจะไม่ทำความเสียหายแก่กระจกของบ้านมันมีสินธรรมเหมือนกันแต่มันต้องการตรงนี้ก็ขอเอาไปก็เอาไปตามที่ตกใจเลยผลสุดท้ายนางวิสาขาตัดปฏิโทษกังวลไม่ห่วงสมบัติพันธสาหายอยากได้เอาไปเลยแม้ด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้เนี่ยที่นางวิสาแผ่ให้โจรแผ่ให้ศัตรูที่มาเอาทรัพย์สมบัติขอให้เขาได้คิดเถิดความดีของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอให้เขาได้คิดขอให้โจรมีสติปัญญาก็โจรนั่งกลับร้ายกายดีทันทีค้นของคืนหมดกินในเครื่องเต็มหมดค้นของเข้าสู่เรือนให้ตั้งที่ไว้เรียบร้อยไม่มีเคลื่อนที่เลยโจรนั่งก็กลับไปได้คิดว่าอ๋อใครทำใครได้เราไม่ได้ทำมาให้จริงนะผ่าไปเอาของเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมแต่ตัวเองในอนาคตโจรกลับใจเพราะนางวิสาขาเจริญกรรมฐานทำให้โจรกลับใจได้คนที่คิดร้ายกลับกายดีนี่เนี่ยเรื่องทั้งหลายสำคัญมากขอให้โยมมาไปคิดนะเนี่ยเรามาสร้างความดีกันเนี่ยอย่าไม่ต้องไปห่วงของเพชรจินดาหายก็หายไปก็ไม่ใช่ของเราแต่ของเราแล้วมันไม่หายหรอกขอให้คิดให้ลึกเราทำมาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากมากหลายหลากหลายมาด้วยความเหนื่อยเป็นของเราครับเราไม่หายบางคนเนี่ยทองนะแต่กระเป๋าหรือมาที่วัดเนี่ยมีคนเห็นที่ไหนถ้าเห็นแล้วมันก็เอาไปแล้วเดี๋ยวก็ของกลับมาเอาไปคืนเพราะว่าไม่ใช่ของคนอื่นนี่เนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นแต่ของเราเนี่ยเราไปรับเข้ามาเราไปโกงพี่น้องมาไม่ชาหรอกหมดไปเลยนะขอประทานอภัยเราไปโกงพี่โกงน้องมาไม่ใช่ของเราทำด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ให้ยังไงต้องเอาอย่างนั้นเลยพ่อแม่ให้เอาเลยไปเอาเขาไปแย่งพี่แย่งน้องมาไม่ช้าก็หมดสิ้นตดหมดเนื้อประดาตัวถ้าของเราก็ต้องเป็นของเรานี่แหละเรื่องการเจริญกรรมฐานสรุปอาจารย์ฟังว่าใครทำใครได้นะก็ไม่ต้องว่ากันแล้วนะใครไม่มาทำหรือใครทำไม่ต้องว่ากันเขาทำเขาก็ได้ของเขาเราทำเราก็ได้ของเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากข้อคิดไว้ตรงนี้ตอนนี้ไปก็ขอให้เจริญกรรมฐานดูนางวิสาขาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามที่ว่าแต่งตัวสวยๆท่านชอบ สวยก็ได้เนี่ยสวยรวยดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาเลยนางวิสาขาเอาของมามากมายเลยก็เข้ากรรมฐานก็กลัวจะเป็นปฏิโภคกังวลจึงได้ถอดกองไว้แล้วกลับบ้านก็ลืมกลับไปบ้านลืมเลยพระวินัยก็อนุญาตให้เก็บได้เก็บรูปียะหรือของที่เป็นทองหยองอะไรต่างๆเป็นต้นเป็นวัตถุอนามาตตามวินัยพระหรือว่าวัตถุอนามาตเราก็เก็บไว้ได้แล้วก็นางวิสาขามาคืนมาแล้วก็พระพุทธเจ้าให้คืนไปนางวิสาขาไม่ขอรับเพราะสมบัติในบ้านมากมายเยอะเกินถวายเลยไม่เอาเลยคงสร้างโลหะประสาทขึ้นมาที่เดียนทองแพทย์จินดาของแม่สมบูรณ์สาขาทั้งสร้างโลหะประสาทขึ้นมาแต่ที่วัดลาคันดาเป็นโลหะประสาทที่มันไม่ถูกต้องเขาสร้างจำลองไว้เฉยๆโน่นต่อไปอินเดียโน่นนี่แหละทรัพย์สมบัติของนางวิสาขาที่สร้างบุญกุศลกลายเป็นโลหะประสาทให้คนดูมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะความดีเนี่ยมันอยู่ตลอดไปสักกี่พันปีก็อยู่อย่างนั้นแต่ไอ้ความชั่วนี่ก็เช่นเดียวกันมันก็ชั่วตลอดไปหลายชาติหลายกับอนันต์ต่างเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนนะใครทำใครได้นะเป็นมหาทรัพย์มหาสมบัติเกิดขึ้นในตัวเรามีสมบัติอยู่ในตัวเรียกว่าทรัพย์สองจะเกิดชื่อเสียงสามจะเกิดความรักไปไหนมีคนทักทายตาใสจะทำอะไรก็มีอารักขาเทวดาอรุกับเทวดาอารักขาเราแน่นอนอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเดินตรงกลมกันหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาจำกัดจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเอาสองชั่วโมงนะก็ได้พอดีตอนหลังเตรียมตัวได้